Vi leger nu, at I alle hedder Jens Peter. Læg jer ned på gulvet og lad som om I sover. Jens Peters vækkeur er en tromme. Hans mor, storebror, far, bedstefar, den store smed og trommeslageren forsøger at få liv i ham ved at slå på trommen. Hver gang en af dem slår på trommen, vågner den ting op, der synges om. Jens Peter var et sovedyr, et sovedyr, et sovedyr. Han sov og sov og sov og sov. En tromme var hans vækkeur, hans vækkeur, hans vækkeur. Om morgenen slog hans mor på den. Så vågnede op hans store tog, hans store tog, hans store tog. Men det var ikke nok. De kaldte på hans store bror, hans store bror, hans store bror. Kom her og væk ham, hvis du kan. Så vågnede op hans øjenbryn, hans øjenbryn, hans øjenbryn. Men det var ikke nok. De kaldte på hans far og sagde, hans far og sagde, hans far og sagde. Kom her og væk ham, hvis du kan. Så vågnede hans ene hånd, hans ene hånd, hans ene hånd. Kom, det var ikke nok. De kaldte på hans bedste far, hans bedste far, hans bedste far. Kom her og væk ham, hvis du kan. Så vågnede hans ene ben, hans ene ben, hans ene ben. Men det var ikke nok. De kaldte på den store smed, den store smed, den store smed. Kom her og væk ham, hvis du kan. Så vendte han sig om en gang, om en gang, om en gang. Men det var ikke nok. De kaldte på en trommeslager, en trommeslager, en trommeslager. Kom her og væk ham, hvis du kan. Så vågnede hans hele krop, hans hele krop, hans hele krop. Og endelig stod han op. Han gabbede og var så sur, var så sur, var så sur. Nu skal I lade min tromme stå.